Sie Radio Horizon. Guten Tag, hier ist Radio Horizon. Hi, you're listening to Horizon Radio. Allee, gemaakt met een horizon met, hè, van een groot spektakel.